Ngunze. Ni saa 7:20 katika studio za Radio Isanganiro. Karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa hii ya habari ya mchana leo katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Kumeandaliwa hii leo mkutano baina ya wanasiasa walioko uhamishoni na wajumbe wa msuluhishi baina ya Warundi mjini Brussels nchini Ubelgiji. Leonard Nyangoma, mwenyekiti wa chama cha kisiasa CNDD, aomba awamu ya tano ya mazungumzo iwe ya mwisho. Watu 6 walinaswa mkoani Ngozi Jumanne hii kwa shutuma za kuyumbisha usalama. Nayo majumba 32 yalipewa raia wa mikoa ya Bujumbura, Bubanza na Chibitoke ambao ardhi zao zitatumiwa kwa njia umeme kutoka DRC hadi nchini Rwanda kupitia Burundi. Kunayo na mengine, karibu katika taarifa hii ya habari. Isanganiro. Tufungue taarifa ya habari kwa habari za siasa, ambapo leo hii Jumatano kumeandaliwa mkutano baina ya wawakilishi wa msuluhishi baina ya Warundi na wanasiasa wa upinzani waliokimbia nchi mjini Brussels nchini Ubelgiji. Mwenyekiti wa chama CNDD Leonard Nyangoma anapendekeza awamu ya tano ya mazungumzo mjini Arusha iwe ya mwisho kama inavyopendekezwa pia na serikali. Kwa mjibu wake Leonard Nyangoma, serikali ya Burundi ingefanya juhudi fulani fulani kama kuwaachilia huru wafungwa wa kisiasa kwa lengo la kuboresha hali. Hata hivyo, mwenyekiti wa CNDD Leonard Nyangoma aeleza kuwa masuala ya kujadili bado ni mengi mno, pakiwemo katiba ya nchi na mkataba wa Arusha. Tumusikilize Leonard Nyangoma akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomwunge. Msuluhishi atutumia ujumbe kama mwaliko katika mahusiano baina ya yeye au mawakilishi wake, tukipendekeza vipengele tutakavyogusia katika majadiliano atakayohitishwa hivi karibuni. Kila ambacho tunategemea ni kwa Warundi watabadili mwenendo, hapana gusia upande wa serikali, ikikubali kujadiliana na upinzani wake ili amani na demokrasia vipate kuimarika, itupate kukabiliana na matatizo yanayoikumba nchi yetu, ikiwemo usalama mdogo, umaskini na kadhalika. Kingine takachogusia cha muhimu ni kuheshimisha katiba ya Burundi na mkataba wa amani wa Arusha. Unasema kuwa katika mazungumzo hayo utagusia katiba, na wakati kuna katiba mpya nchini Burundi na serikali ikiwa inapendekeza awamu hii ya tano iwe ya mwisho, nyinyi je? Ndiyo, na sisi tunania hiyo ya kuharakisha awamu hii ya mazungumzo ili tupate kufikia makubaliano kwa manufaa ya raia, usalama uimarike, walioikimbia taifa warejee, walio gerezani kwa sababu ya maoni yao ya siasa waachiliwe huru, na uchumi wa nchi uinuliwe. Upande wa upinzani hatuna tatizo lolote, ila serikali inapaswa kupiga hatua. Ikiamua, inaweza kutekeleza mambo mengi kwa kipindi kisichozidi mwezi mmoja pekee, kisha vitu vikarudia kwenye mstari wake nchini Burundi. Tufungue ukurasa wa usalama, ambapo watu 6 akiwemo mhusika wa kitendo cha kuwafyatulia risasi wale watu wawili katika kata ya Gisagara mkoani Ngozi usiku wa Jumapili hii iliyopita walikamatwa hii Jumanne. Mtu huyo anayetuhumiwa kufyatulia risasi raia hao alinaswa akiwa katika hoteli moja wapo ya hapo mjini Ngozi, huku bunduki na guruneti walivyokuwa kimiliki vikiwa vilikamatwa pia. Duru za habari kutoka polisi zaarifu kuwa bunduki hiyo iliyotumiwa ilikuwa askari polisi mmoja baada ya kuibiwa tarafani Mumba. Ni ripoti iliyotumwa na Apolinaire Muzagara, inasomwa studio na Eric Nduwayo. Ponsie Barachambariza ndiye alibanwa akiwa na bunduki pamoja na grumeti akiwa kwenye hotel inalojulikana kwa jina la Maison John mjini Ngozi. Mshutumiwa huo hakanishi kuwa ndiye aliwafyatulia risasi Elvis Hatungimana na Radus Bizimana wakiwa dukani hapo eneo la Gisagara mjini Ngozi. Hivi watu hao weko hospitalini mjini humo kama anavyobaini kamishna wa polisi mkoani humo. Kama alivyosema kamishna wa polisi mkoani humo, walitumika pamoja na watu waliowapa habari ama informateur kuzungumza kwa lugha ya Kifaransa, wakitumia pia ujanja wakamgundua usiku wa kuamkia leo kwenye hotel hiyo akifichika bunduki chini ya kitanda. Miongoni mwa watu hao waliobanwa yumo Nkuzimana Willy ambaye ni mhuduma kwenye hotel hiyo ama gérant kwa lugha ya Kifaransa. Kamishna Edouard Mukoko anasema kwamba alijaribu kumficha hadui huo ila wakambana. Bunduki hiyo ya Kalashnikov iliyotumiwa ni ya askari polisi wa eneo la Mumba, ilikuwa imeibiwa tarehe 18 Mei. Watu hao wataitika mahakamani siku zijazo. Isanganiro. Majumba 32 yalikabidhiwa raia wa mikoa ya Bujumbura, Bubanza na Cibitoke ambao walitoa ardhi zao ili papitishwe nyaya za umeme ya Rusizi ya 3. Nyaya hizo zitatoka Kamanyola nchini DRC kupitia Burundi hadi nchini Rwanda. Odase Ntisumbwa anayehusika na masuala ya fidia aeleza kwamba umeme utakaopatikana utapewa nchi hizo 3. Tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jerome Hakizimana. Kujanya nuyu mugambi urugomero rw'umuyaga nkuba zokuwa kwa kuri Ruzizi ya 3. Kuhusu mradi huu wa bwawa la umeme litakalo jengwa kwenye Ruzizi ya 3, bwawa hilo lingelitoa megawati 145 kuegemeana na utafiti uliofanywa. Ina maana kila inchi ingelipewa theluthi ya umeme huo. Wanasema kuwa kuliingizwa mtu mwingine ndivyo vinaitwa ubia, yani ushirikiano na watu binafsi. Kuna msanidi program binafsi aliyeboresha utafiti huo na kuweza kupandisha idadi hiyo kwa megawati takribani 215, kumaanisha kuwa Burundi itafika inapewa megawati karibu ya 70. Kuhusu utoaji wa fidia, hasa hasa hususan na ujenzi wa njia ya umeme Kamanyola Bujumbura, punde tu ujenzi huo utaanza. Kutakuwepo njia vitakavyopitia vifaa vya ujenzi huo, ndio maana tutawatolea fidia wenye mashamba njia hizo zitakuwa zimepitia. Tunawakataza kulima mahali hapo, lakini tutaangalia mimea waliokuwa naipanda, kisha tuchunguze mara za misimu ya kulima na mavuno mahususi, hatimaye tuwapatie fidia. Baada ya misimu miwili au mitatu, ujenzi huo utakuwa umeshamalizika na wataendelea kupafanyia kilimo kama awali, isipokuwa kwa mimea inapokuwa imepevuka huzidisha meta 5 za urefu na kuleta madhara kwa njia ya umeme hiyo. Na katika hali za haki za kibinadamu, sheria ihusuyo haki za kibinadamu linavyo vipengele vinavyoimarisha haki za walemavu katika maisha yao ya kila siku. Mfano ni kwamba sheria hiyo linaipa kipaumbele elimu kwa wote bila ubaguzi. Kiongozi wa muungano wa watu walemavu nchini Burundi amefahamisha hata hivyo kwamba kuna masuala walioomba yatafutiwe usuluhu ambayo bado hayajashughulikiwa na kuwekwa katika sheria yenyewe. Kunaripotiwa takataka maeneo tofauti mjini Bujumbura, hali hiyo imekithiri hasa eneo maarufu Cercle Nautique, tangu kwenye barabara maarufu Premier Novembre hadi kwenye barabara lililobatizwa Tanzania. Mmoja wa watumishi wa eneo hilo amearifu kuwa hawajui wanaotupa uchafu huo mahali hapo, huku akihofia afya ya watalii wanao desturi ya kupazuru. Na hapo mpenzi msikilizaji, nipo nakamilisha taarifa hii ya habari. Shukrani kwa nyote mlioisikiliza, bila kumsahau François Kimana aliyenisaidia upande wa mitambo. Kwaherini.